ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 1 2 1 2 3 4 ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਲ ਹੈ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪਾਇਲ ਛਨਛਨਾ ਛਨ ਐਸੇ ਛਨਕੇ ਦਰਦ ਸਭ ਕੋ ਘਾਇਲ ਕਹਿ ਰਹਾ ਆਖੋ ਕਾ ਕਾਜਲ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਜੀਨਾ ਮਰਨਾ Say shawa shawa mahiya say shawa shawa mahiya say shawa shawa mahiya say shawa shawa yeah अरे आजा गोरी नच ले ए नच ले वे नच ले देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया वे शावा शावा से ज्यादा तुझे प्यार दे रब मैनु माफ करे रब्बा खैरिया हाय मैनु माफ करे तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे मेरी तुम जमी है आसमान वे तुझ बिन सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के घर पे सबको घायल।